Welkom iedereen bij podcast IT-Bende podcast 83 van 31 december 2010 in de box hangen. Brenno de Winter, Bart van Klaveren, mijn naam is Martin Broers. Luc, die moeten we nog even zoeken, dus die probeer ik zo direct online te krijgen. En als er andere bendeleden in Skype zichtbaar worden, ga ik die ook toevoegen. Maar het is de laatste dag van het jaar, dus het wordt een rommelige podcast. Brenno, jij had nieuws te melden over de De Chaos Communication Congress houden in Berlijn in Duitsland elk jaar tussen kerst en nieuwjaar. Nu voor de 27ste keer. En natuurlijk de echt mooie hacks, activisme, echt van alles was er. Wat denk ik wel heel, heel stoer was, was dat eigenlijk wel duidelijk is dat beveiliging en GSM niet meer in één zin bij elkaar thuis horen. Een van de mooie dingen is dat je met een sms'je sommige telefoons een denial of service op kunt uitvoeren. Maar nog mooier was dat als je een telefoonnummer hebt, je kunt achterhalen langs het home location register waar die telefoon zich bevindt. Nou, dan ga je naar die plek toe. En dan kun je het gesprek afluisteren en kraken. En daar werd altijd van gezegd, ja, daar moet je hele dure apparatuur voor hebben. En nu hebben ze het gedaan met een hele eenvoudige Motorola-telefoon van 10 euro. En ze vangen het gesprek af. En aan de hand van een zogenaamde Rainbow-tabel. Mm-hmm. Informatie over wat het kan zijn voor cryptografische sleutel. Kunnen ze eigenlijk binnen een minuut een gesprek kraken. Ja, en dat is spectaculair. Dus de mensen stonden echt gewoon te applaudisseren. Dat was helemaal mooi. Oké, dus ook geencrypt. Want ik had al een poos geleden, er zijn als je in testmode bent of zo, of in de tower in testmode is, kan je de tower de encryptie uitzetten. En eigenlijk 90% van de telefoons, die reageren daar ook gewoon goed op. Dus die gaan dan ongeencrypt het gesprek doorsturen. Dus het was al zo dat als je zelf een krachtig towertje nabouwde en je zei dat encryptie uit moest, dat je al de gesprekken überhaupt kon afvangen. Maar wat jij nu zegt is dat de encryptie, met de encryptie aan, het er gewoon nu af te vangen is. Ja, nou, dat was al bekend dat dit in de lucht hing. En eigenlijk niet meer te stoppen is. Er werd elke keer nog een beetje geroepen, ja, je hebt hele dure apparatuur nodig en dit is geen realistische aanval. En zo'n succesvolle aanval is nog jaren weg. Ja, nu dus met een Motorola-telefoon van een goed tientje. Is dus gewoon dat nu gedebunkt. Zij kraakten het. Wat ze kraken is de zogenaamde sessiesleutel. Je hebt een certificaatje op je simkaart zitten. En daarmee maak je een tijdelijke sessiesleutel aan. Die is slechter beveiligd dan dat certificaat. Ja, en dat kraken ze dus. Dus per gesprek kun je dat afvangen. Ja, dat is natuurlijk wild. Maar je kunt ook bijvoorbeeld de sms'jes afvangen. En dan kun je natuurlijk bij banken lol hebben. Zoals bij de ING. Ja, nou, dat is al vaker bekend dat er ook virussen geschreven zijn, speciaal voor het doorzenden van die sms'jes van de banken. Dus je moet toch maar op papier je oude tankcode velletjes hebben. Want het is wel heel wat veiliger. Ja, ja precies. Dit is gewoon nu niet meer bruikbaar eigenlijk. Nee, nou, je moet natuurlijk ook nog Het klinkt er allemaal heel erg spectaculair, maar het gaat toch om een vrij oud protocol, wat al bijna is vervangen. Het A5-1-protocol. Ja, maar wordt vervangen door het A5-3-protocol en dat is niet te kraken. Althans, dat channel hopping algoritme, dat is niet voldoende om het te kraken. Nee, maar dat er niet zo heel erg veel meer masten meer dat oude protocol gebruiken. Nou, dus dat valt dus tegen. Want we hebben dus sowieso een demonstratie gezien van een aantal toestellen. En ook in Nederland is het met RTL Nieuws hebben die onderzoekers dit geprobeerd. En daar werkt het ook gewoon. Dus het wordt nog steeds wel gebruikt hoor. En voorlopig is dat vervangen is verre van triviaal. Want besef dat tot nu toe alleen nog bij de organisatie daarachter. Oh, ik zeg bij de GSMA, die organisatie achter de GSM-standaard, daar zie je dus dat ze in complete denial zijn. Hè. Ze hebben nu gewoon een jaar lang geroepen, het valt allemaal wel mee en eigenlijk heel weinig gedaan. Dus ze zullen nu gewoon aan de slag moeten. Wat je wel kunt doen en wat wel het kraken moeilijker maakt, is meer willekeurige meer willekeurige informatie toevoegen. Want wat er nu gebeurt, is dat als een pakket niet helemaal vol zit, dan vullen ze het aan met 2B als code. Dus ja, dan weet je precies ook hoe lang iets moet zijn. En dat maakt het kraken gewoon een stuk eenvoudiger. En zo zijn er nog wat van die kleine uitgeleiders. Er is stuurinformatie die zowel versleuteld als niet versleuteld over het net gaat. Nou, dan weet je dus hoe die versleuteling eruit moet zien. En dan weet je ook dat je goed aan het kraken bent. Ja, nou, sowieso dat je dus überhaupt de helft of 90% van de telefoons gewoon in de andere mode kan zetten. In de ongeëncrypte mode, zonder dat ze een waarschuwing geven op het scherm. Want het is gewoon een vinkje in je telefoon wat je aan en uit kan zetten, dat hij een waarschuwing moet geven als hij ongeëncrypt data gaat doorsturen. Ja, maar het staat bij alle telefoons eigenlijk uit. Dus ja, het is eigenlijk gewoon, het is gewoon helemaal niet veilig. Nee. UMTS is wel veilig, maar dat is niet snel genoeg uitgerold. Toch? Voor zover we weten is UMTS nog niet gekraakt. Klopt. Dat zegt Carsten Nol ook. Dat was ook een vraag tijdens zijn lezing. Maar toen zei hij ook van ja, luister eens, men zal gewoon normale spraak blijven aanbieden. Dus dat doet allemaal niet zo ter zake. Maar zal het niet, wij hebben al gespeculeerd dat het toch allemaal richting een datanetwerk gaat waar een VoIP-achtige techniek overheen zal gaan in de toekomst. Dus ik weet niet hoe lang die toekomst niet zo heel erg ver, maar ja, dan eerst zien dan geloven. Daar heb ik toch zoiets bij van dit soort dingen gaan toch heel erg langzaam. En vergeet niet, de providers verdienen ongelooflijk veel geld, ook nog steeds aan gewoon die belminuten. Ja, maar goed, dus voorspelling voor 2011 is ook dat helemaal iedereen smartphones gaat gebruiken. Dus de kans dat we heel snel die kant op gaan, smartphones schijnen $100 te gaan kosten. Ja, het is wel, 2011 wordt wel het jaar van de smartphone ding. Ja, als dat eigenlijk 2010 al niet was, hè, want wie heeft er geen smartphone? Nou, wij natuurlijk wel, de tech-savvy mensen, maar en mogelijk alle luisteraars van onze podcast. Maar ik denk toch dat er nog heel veel mensen met simpele 30 euro telefoontjes rondlopen. Ja, inderdaad. Ik wil is dat ze dus echt ook gewoon het allergoedkoopste telefoontje hebben genomen wat ze konden vinden. Want er was natuurlijk van ja, daar moet je hele bijzondere techniek voor hebben. En ja, dat is natuurlijk ook gewoon een denkfout. Want nee, want hetzelfde goedkoopste telefoontje is gemaakt om gesprekken te decoderen. Ja, grappig. En doen ze dat in de software in die telefoon of is het één stap verder? Dat weet ik niet helemaal zeker. Ze hadden in ieder geval voor het kraken zelf dan maken ze een dump. En die dump die kraken ze gewoon op een computer. Oh, oké. Het artikel sprak wel over aangepaste software die op die goedkope telefoon zou draaien. Klopt. Nee, op die telefoon. Niet, een telefoon uit de winkel en dan koppelen. Nee, dit is een open source. Draai je programma, je bent klaar. Nee, klopt. Er is een open source project die is voor het afvangen van de data. En daar gebruiken ze gewoon Wireshark voor, het vroegere Etherreel. En vervolgens hebben ze dan om het te kraken. En een applicatie om te controleren of de kraak correct is verlopen. Dat je natuurlijk als resultaat een zogenaamde RTP-stream krijgt. En die moet natuurlijk wel weten of je dan goede audio creëert. Ja, oké. Okay. Nou, dat is goed spannend nieuws voor de toekomst. We kunnen niet meer veilig bellen. Wat zagen we nog meer? Heb jij nog tijd om de rest van het nieuws te behandelen? Ja, nou, ik kan nog wel even iets vertellen. Een belangrijke poot was natuurlijk ook dat Daniel Schmid, Daniel Domscheit-Berg, wat heeft verteld over OpenLeaks. In het algemeen hoe dat gaat lopen en hoe dat decentraal gaat werken en minder afhankelijk is van één persoon. Mm-hmm. En wat in het verlengde daarvan, de CCC staat altijd toch wel bekend ook om de activistische kant van dingen benaderen. En toch wel de digitale burgerrechten. En ik vastgemaakt de beveiligingsupdate en daar krijg je de stukjes van een demonstratie. Want we zijn dus met een paar honderd hackers een rondje gaan lopen om de Alexanderplatz. En dan komen er 10 politieauto's en die gaan netjes de kruisingen afzetten en zo. En dan krijgen de voetgangers te horen, witte steen blijven, wist dit demo voorbij is. Ja, dat is lachen. En dan loop je een kilometertje of 2 en toen gingen we weer terug naar binnen toe. En dan, ja, dat is gewoon lachen. Ze hebben activisten bijeenkomsten gehad waarin bijvoorbeeld is bedacht dat er een Blackout Friday of een Blackout Day moet komen, waarop wordt gedemonstreerd tegen die nieuwe wet in Hongarije. Want daar kunnen dus mensen die iets publiceren kunnen opeens een boete krijgen als de verslaggeving niet gebalanceerd is. Dat is natuurlijk super vaag. Mm-hmm. Dus dat was wel apart. Er was sowieso heel veel rond. Bits of Freedom heeft een lezing gegeven. Okay. Ja, dat goed. Ik was zelf diep onder de indruk van een man, Nicholas Merrill. Die kreeg namelijk in 2004 een brief van de FBI, een zogenaamde National Security Letter. Die zegt eigenlijk van nou, geef deze berg informatie maar. En als je die informatie geeft, dan mag hij met niemand erover praten. Hij mocht het ook niet opsturen, moest dat gaan afleveren bij de FBI. En hij is naar de ACLU gestart om daartegen in het geweer te gaan, om daar zich daartegen te verzetten. En dan gebeurt er iets heel grappigs, want de brief is zo geheim dat hij zelf niet naar de rechter mag, maar dat dus zijn advocaat dat mag doen, maar die mag dus dan ook niet vertellen hoe zo'n rechtszaak loopt. En de rechter mag ook niet weten wie erachter zit. Dus de zaak heette ook John Doe versus Ashcroft. En uiteindelijk na 7 jaar strijd mag hij nu vertellen dat hij mij niet vertellen of die FBI-agent een man of een vrouw was, want dan kan hij 10 jaar zelf van krijgen. Oké. Okay. Bijzonder. En de informatie die gevraagd werd, is dat ook bekend? Nee, dat is dus ook geheim. Hij heeft dus ook die brief laten zien, wat dus grotendeels ook allemaal zwarte blokken zijn. Het lijkt eigenlijk wel een VOP-verzoek wat ik doorgaans doe, want ik krijg ook altijd van die uitgeblokte dingen. Wat dat betreft eigenlijk wel vrij triest. Maar hij gaat er nu nog wel iets heel positiefs mee doen, want hij gaat nu een organisatie oprichten die zich namens internetproviders gaat voegen in procedures om op die manier zeg maar dit gedrag te stoppen. En hoe kunnen wij dat volgen? Hij heeft nog geen website helaas ervoor. Dus dat moeten we binnenkort aan Maas gaan vertellen als we dat weten. Hij moet eerst nu het geld bij elkaar krijgen om zo'n organisatie te starten. Oké, voor een volgende keer dan horen wij dat graag van jou. Wat we toevallig deze week ook in dezelfde trant zagen, tenminste vond ik ook een Daniel Balsman, die was zo klaar met spam dat hij zijn baan heeft opgegeven en dat hij een degree is gaan halen voor recht. En dat hij nu alle spammers aan het suwen is voor geld. Dus hij maakt nu eigenlijk een living als Jij wopt voor geld, maar deze man die maakte dus een professionele living van het aanpakken van spammers. Ja, dus, nou ik wop voor informatie, eventjes hè, ik wop voor informatie hè. Ja. En ik verdien wel eens geld omdat ik dus wel eens media bijsta. Nee, dat snap ik. Ja, oké, okay, maar inderdaad. Ja, oké. Okay. Nee, maar omdat we bij de overheid nogal mensen vinden die openbaarheid vinden. Hé, maar misschien als we dan toch er nog over hebben. Er was in Nederland ook iets raars aan de hand tussen kerst en nieuwjaar. Het rapport van Faber. Ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen. Nee, heb ik niet gezien. Oké. Okay, nee, niks over gelezen. Oké, okay, de National Infrastructure Against Cybercrime van de Nederlandse overheid, die hebben een rapport laten schrijven door een kleine consultancyclub, Faber. Die man is ook gastdocent of docent bij de politieacademie. En die heeft dat hele boze internet eens een keer onderzocht. En die kwam tot de conclusie dat als mensen hun IP-adres verbergen, dan is dat verdacht gedrag. Oké, dat heb ik inderdaad wel meegekregen, ja. Ja, en dat betekent dus dat eigenlijk iedere onderneming bij deze verdacht is, want iedereen met een VPN verbergt een IP-adres. Dus deze verdacht, ik zal even 2 definities uit dat rapport voorlezen. En dan is mijn verzoek aan jullie of je niet te hard wil gaan lachen. Ja. Een webserver is een grote computer waardoor computers toegang krijgen tot internet. En een worm, dat is write once, read many, Deze vorm van malware maakt gebruik van voortplanting om zoveel mogelijk gastheren, tussen haakjes computers, te besmetten. Een worm verspreidt zich niet via bestanden, maar van PC naar PC via een netwerk- of e-mailverbinding. Nou, geweldig. Ja, en deze en dit rapport, 410 pagina's vol met echt aperte onzin, dat moet dus nu zeg maar het beleid gaan beïnvloeden. Dus daar word ik zeer niet vrolijk van. Ik ben zelf ook nog geciteerd met een artikel wat dus echt weer compleet irrelevant is. Nou, ik vind sowieso een VPN-verbinding, je hebt nu... Ik gebruik af en toe een VPN-verbinding om in een serie in Engeland te kijken van de BBC. Omdat je dan alleen maar dat mag kijken als je een Engels IP-nummer hebt. Dus dan koop je gewoon voor 10 euro per maand of zo koop je een VPN-verbinding naar Engeland. En dan kijk je dus een BBC-serie. Maar volgens dit rapport ben ik dan op zoek naar... gigantisch enge dingen, neem ik aan. Ja, en natuurlijk. En het is natuurlijk gekoppeld, dat was ik nog vergeten te vertellen, aan kinderporno en dat soort dingen. En het is natuurlijk wil je af en toe gewoon anoniem over het internet gaan. En natuurlijk wil je niet elke keer je identiteit kwijtgeven, al was het alleen maar waar jij het net over had, om spam en spyware en dat soort dingen, of in ieder geval je niet te uitnodigend te gedragen. En natuurlijk wil je niet hebben dat iedereen altijd weet waar je bent. Dat wil je in het echte leven ook niet, dus digitaal ook niet. De definitie erin. Ik heb overigens woensdag heeft het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Veiligheid en Justitie bekend gemaakt dat zij het rapport niet zullen overnemen. Ja, maar dat is een bericht van Janine Hennis en dan wordt dat ook alweer tegengesproken. Ja, het onderzoekbureau Faber beweert niets van de overheid te horen hebben gekregen. Nee, maar ik denk ook niet dat zij nog de partij zijn waar je nog zaken mee doet op dat moment. Want het is gewoon, het is broddelwerk. Ik ga trouwens wel alles erover uitzoeken. Hey, eventjes aan jullie de vraag. Wat is nou een scriptkiddie volgens Faber? Geen idee. Heb ik niet gelezen. Maar ik ben benieuwd. Een scriptkiddie. En waarschijnlijk iemand die scripts op de muur schrijft op het station of zo. Nee. Ja, computer experimenteert dus met buitengewone computerkennis, maar die zelfstandig niet in staat zijn tot ernstige criminaliteit. Dan wil ik niet lullig doen, maar hier slaat hij op meerdere punten de plank mis. Want A, juist voor een scriptkiddie heb je geen buitengewone computerkennis nodig. Dat hebben we bijvoorbeeld gezien met de aanval op Mastercard. En die niet zelfstandig in staat zijn tot ernstige criminaliteit. Dat, ja, dat is denk ook... ik ook wel, ja. Ik vind het downloaden of spreiden van kinderporno vind ik juist zeer ernstig. En daar heb je geen buitengewone computerkennis voor nodig. Dus het is allemaal erg opmerkelijk. Nee, ik vind het een bijzonder rapport dat het ook niet nagelezen wordt door iemand die verstand heeft van computers. Ah ja, sorry, maar als je dit moet gaan nalezen, dan ben je nog wel even zoek. Oké. Nou ja, goed, je zou toch op dit punt wil je toch, als het toch over internet gaat, wil je toch niet de plank misslaan op dit punt. Maar goed, het zal aan mij liggen. Hey. Nee, maar ja, deze grapjas is dus wel lector aan de politieacademie. Dus dan weet je ook gelijk weer wat er van de politieacademie voor kwaliteit gaat afkomen. Nee, maar mogelijk heeft het. Kijk, jij weet 1% mogelijk van wat er op het internet te spelen. Speelt. En ik weet ook een ander procent, of we hebben een kleine overlap. Maar ik verwacht dat die man heus wel kennis heeft. Maar je kan toch ook niet verwachten dat je die 99% ook onder controle hebt. Dus die moet je laten controleren, zou ik haast zeggen. Maar goed. Ja. Ja, die is leuk. Ja, nee. Ja, nou ja, weet je, hij komt denk ik nog niet eens en hij laat maar over ophouden, weet je. Het is gewoon een amateuristisch rapport van een deplorabele staat. En het is weer rolbevestigend voor de overheid en ICT. Ja, jammer. Het is heel jammer. Wat we binnenkort kunnen doen is... want McAfee heeft ook rapporten geschreven over wat er allemaal gaat gebeuren... mobiele devices worden geattackt in 2011 waarschijnlijk met virussen. TV-systemen. Dat zijn eigenlijk wel de hoofddingen die uit het McAfee-rapport komen. En de geolocatie, waar wij ook al af en toe ons van afvragen of je je wel moet laten weten dat je niet thuis bent enzovoort, zal ook een zijdelings effect hebben op wat er allemaal gehackt en niet gehackt kan worden. Aan de andere kant zagen we natuurlijk dat Visa experimenten doet met geolocatie om te checken of jij wel echt bij de kassa staat. Dus de ene kant gebruikt geolocatie heel gevaarlijk en de andere kant gebruikt het als een extra beveiligingsstap. Dus ik weet niet welke kant dit opgaat. Ja, dat is een hele boeiende als ze die kant willen opgaan. Want als je met geolocatie aan de kassa wil gaan werken, dan zie ik ook wel wat gebeurt als je de winkel instapt. Ja. Er zijn weer allerlei zijdelingse vlakken aan. Maar ja, uit oogpunt van de security kunnen we daar niet omheen, toch? Nee, daar kunnen we zeker niet omheen. Want we kunnen weer wat van mensen ergens gaan opslaan. Dus dat moeten we zeker doen. Ja, nee, dat dacht ik ook. Goed. Weer wollen keine Überwachungsstaat. Poetin. Ja. Onze grootste vriend. Ja, hij zegt dat de Russische overheid enzovoort naar Linux moet. Dus heeft hij een speciale wet voor aangenomen. Of tenminste een document. Ik vind het wel positief op zich. Maar betekent dat we meer Linux kunnen verwachten in alle overheden? Gaan wij in Nederland dat ook zien? Of blijven wij gewoon beurt draaien? Ja, nou ja, kijk, de Nederlandse overheid is er nu 10 jaar mee bezig en heeft gewoon heel bitter weinig bereikt. En ik heb daar toen onderzoek vorig jaar naar gedaan, met die WOP-verzoeken. En je ziet gewoon dat het overheden niet heel erg bezighoudt en ook niet dat ze niet snappen waarom het belangrijk is. Of onvoldoende snappen, en dat is gewoon heel jammer. En kijk, bij Poetin weet ik niet wat ik moet denken. Want Poetin was ook degene die dus zich pro-Wikileaks uitlaat. Maar ik denk dat als ze Russische documenten gaan lekken, dat ze minder enthousiast zijn. Ja, ik vind dat het ook een beetje raar is dat hij pro-Wikileaks is. Maar goed. Want op een bepaald moment. Weet je, hij is opportunistisch. Ja, maar toch, als inderdaad al zijn communicatie met iedereen op straat gelegd wordt door Wikileaks, dan kan niet zijn doel zijn. Nee. Van elke overheid niet hoor. Op dat punt is. Wij hadden een conclusie een podcast geleden over Wikileaks, dat als je toch gaat klikken, dat je dan eigenlijk alleen maar zou moeten klikken als er ergens een wet wordt overtreden. En dat zou mogelijk de huidige dingen die geleakt worden daar ook aan voldoen. Maar dat zou eigenlijk toch een soort criterium moeten zijn wat ergens wordt toegepast. Want klikken is in basis natuurlijk niet. Ja, dat deel ik niet. Want bijvoorbeeld met ACTA wordt er geen wetten overtreden. Maar het lekken van die informatie is wel bepalend geweest in hoe die geheime onderhandelingen zijn gelopen. Internet, een absolute nachtmerrie. Ja, nee, dat is waar. Maar moet je dat soort informatie, als ik een geheime onderhandeling met jou hou over iets mega vervelends voor het internet, moet dat dan, en we overtreden geen wet, moet dat dan geleakt mogen worden? Ja, dat vind ik wel, want ik vind dat het in het algemeen belang is om te weten hoe mijn digitale toekomst eruit ziet, en zeker als ik niet ben uitgenodigd om daarover mee te praten als burger. Kijk, er wordt nu iets in achterkamertjes iets bedisseld over we gaan mensen hun internet afpakken. Mm-hmm. Als ze zich misdragen. En de bedoeling was dat dat aan het eind van de rit pas naar buiten zou komen. Maar dan is het debat al gevoerd, zijn de onderhandelingen achter de rug. Dus kun je eigenlijk alleen nog maar ja of ja graag zeggen tegen zo'n verdrag. En als dat niet was geleakt, dan was gewoon de schade zeg maar voor de internet. Het ongelooflijk. Ondertussen is er geen enkele wet overtreden. Wel heel veel democratische principes, maar er is geen enkele wet overtreden. Nee, maar terugkomen dan over wat wij dan over WikiLeaks denken. Er moet toch wel ergens een grens zijn in het klikken. Klikken is in basis een verkeerd gedrag. Top. Ik denk dat als je transparante overheden hebt die gewoon open en eerlijk over alles zijn, dat je dan vanzelf zult merken dat een lekker geen effect meer heeft en dus niet aantrekkelijk is. Het probleem is dat wij heel veel dingen niet weten die we wel hadden moeten weten en daarom heeft dit zo'n impact. Kijk, als opeens Amerika blijkt de auteursrechtenwetgeving in Spanje te schrijven en daar is nooit wat over gezegd, dan is dat nieuws en groot. Hadden we dit gewoon geweten al tijden, dan haal je toch je schouders op. Ja, nee, is waar. Dus ik denk dat, natuurlijk moet niet alles worden gelekt, maar ik denk dat het begin nu is dat we eerst, als we wat openheid hebben, dat we dan weer eens een nieuwe balans gaan aanbrengen. Maar nu is de balans echt doorgeslagen naar niet open. Oké. Nou, laten we dit WikiLeaks genoeg onder de aandacht. Bart, zag jij deze week nog wat nieuws? Nou, je overvalt me een beetje. Nee, niet echt. Nee, het is een beetje voorspellingen. We moeten ook voorspellingen doen, zeker? Nee, ik doe niet aan voorspellingen. Ik vond de 3D footprinter zag ik op mijn radar verschijnen van Cornell University. Dat is wel wat. Dan kan je zelf 3D food designen en zo. En dan kan je printer uitprinten. Hé, dat is gaaf. Maar ik moet gaan afhaken, jongens. Ja. Ik wens je een gelukkig nieuwjaar. Ik jullie ook. En de luisteraar ook. Ja, natuurlijk. We spreken elkaar volgend jaar. Hey. Doei. Hoi, hoi. Goed. Ja, laten we nog even bij die footprinter blijven. Je hebt 3D-printers tegenwoordig. Die kan je zelf bouwen. Daarmee kan je plastic printen. En met dat plastic wat je dan kan printen, kan je weer zelf een nieuwe printer printen. Er zijn hele leuke projecten voor gestart. Je kan dus daar vrij low cost. Kan je daar in Nederland zijn er zelfs geloof ik verenigingen die je daarmee helpen. Of in ieder geval enthousiastelingen. Bijeenkomsten. Ik ben even de naam van de 3D-printer die dat doet vergeten, maar die met één Google-opdracht moet die boven water te krijgen zijn. Het is dus dat concept van 3D-printen met plastic en dan zo op elkaar smelten. Dat is wat je nu ook ziet in de voorgestelde 3D-footprinter. Er zijn een soort tubes met eetbaar spul en die worden op elkaar gestapeld. Met kleine, ja, door een printer met kleine hoeveelheden. De vraag is: wat krijgen we dit straks standaard in huis? Net als een microwave of een blender. Of we krijgen gewoon een ding wat eten voor een bonbonnetje voor ons genereert of zo. We moeten af en toe alleen onze substanties in onze printer toevoegen. Ik denk dat op dit moment het toepassingsgebied een beetje klein is. Maar ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment dit wel meer gebruikt gaat worden. Maar of het echt thuis gebruikt gaat worden, ik denk het niet. Maar die massa printen met zo'n printer zoals hier voorgesteld wordt, is niet zinvol, zal ik maar zeggen. Dus je kan het alleen maar gebruiken voor kleine aantallen. Weet ik veel, sneeuwmannen of zo. Als ik nu weer iets wil maken of zo. Of chocoladepoppetjes. Of je kan toch alleen maar bepaalde zaken ermee printen die niet massaal zijn. Dus het moet wel, als je dit wil toepassen, moet het wel richting de eindgebruiker worden toegepast, denk ik dan. Ja. Ik weet het niet. Nee? Geen, ja, maar, ja. Als het natuurlijk heel simpel is, zal het zeker. Ik kan me voorstellen dat het gebruikt kan worden ter decoratie. Om bijvoorbeeld een leuke print op gebak en dergelijke te maken. Mm-hmm. Maar, weet je dat je dat ook thuis gaat doen? Dat is een paar keer leuk. En daardoor denk ik niet dat het massaal gebruikt gaat worden. Nou ja, goed. Als een ding natuurlijk 40 euro kost, dan koop je dat misschien een keer of zo. Ik heb geen idee. broodmachines, allerlei dingen worden natuurlijk toegepast thuis om zelf dingen te kunnen maken. Dus als je zelf de controle hebt over je eigen chocoladeset samen te stellen of alles wat je maar zou willen samen te stellen. Het is een beetje een toekomstbeeld en de vraag is inderdaad wat er gebeurt. Maar het is leuk dat ze nu al zo'n printer hebben en ze nu in een universiteit als een soort testmodel. Ja, ik vind het wel leuk. Goed. We hadden het al een paar keer over NRC. Hadden we het over apps waar de krant in zit. Tijdschriften die in apps terechtkomen. Ik zag ook een artikel deze week gepubliceerd worden. Waar ik een link op de IT-Ben site van ga zetten. Dat if an app is your content strategy, you are doomed. Dat was de titel van het artikel. Ik vond het interessant. Want er wordt eigenlijk gezegd van ja, de hele internet gaat zich voor een groot deel ook naar de mobiele telefoons verplaatsen, als het al niet gebeurd is. Maar met de komst van volgend jaar van zoveel smartphones gaat misschien wel 60% van het internet telefoons beslaan, als het niet meer is. Dus waarschijnlijk wordt het internet meer gebruikt via telefoons binnenkort dan via computers. En dan wordt er gezegd van ja, als dan jouw content in een app hangt, dan kan je het wel shaken, want dan komt er iemand anders die het gewoon op internet aanbiedt. Deel jij die mening of denk je dat soort apps die nu allemaal als overal uit de grond schieten, dat die toekomst hebben? Nee, ik denk dat ik een mening deel. Apps het eeuwige leven hebben, omdat deze dingen altijd in ontwikkeling zijn en er altijd iemand op kan staan die een betere of een goedkopere oplossing biedt. Mm-hmm. En het gaat denk ik in de toekomst veel meer om content dan om software. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat inderdaad de content en wie die content voor je filtert. Ik denk dat degene die de content voor je filtert misschien nog wel belangrijker is dan de content. Want de content is mogelijk gewoon allemaal aanwezig. Behalve dan dat we wel een soort onderzoeksjournalisten zouden kunnen gebruiken. Zou ik maar zeggen. Dus we moeten niet... Ja. We moeten niet te veel... Type Faber. Ja. Iemand die wel verstand van zaken heeft. Zoiets, ja. En dat is denk ik ook het probleem. Dat zeg jij met die filtering. Mm-hmm. Iemand schrijft een rapport. Dat gaat naar het ministerie. Komt van het onderzoeksbureau. Dus het zal wel goed zijn. Dan gaat iemand het lezen. En dan val je van je stoel af. Dus je moet heel goed oppassen. Dat je kunt zien. Is dit goed of is dit slecht? Is hierover nagedacht? Of heeft iemand dat snel in elkaar geflanst? Ja, mogelijk zit het in alle rapporten. Dus rapporten over grondstromen. Dat zijn water onder de grond en weet ik veel wat, hoe dat allemaal loopt. Het verspreiden van informatie, maar ook... Nee, maar ik bedoel, het is iets heel ander onderwerp waar wij... Het zelf. Een onderwerp waar wij allemaal niks van weten, zoals grondstromen en water en weet ik veel, vervuilde grond en weet ik veel wat. Daar staan misschien allemaal dezelfde fouten in zo'n rapport, die wij allemaal niet kunnen waarnemen, omdat we die kennis niet hebben. We zien nu natuurlijk ook al die vaagheden, omdat we weten dat het anders zit. Dat bedoel ik eigenlijk, dat misschien altijd de rapporten als ze van dit niveau zijn. Maar goed, we dwalen af. Ja, ik wou het net zeggen. Nou, volgens mij hebben wij niet meer veel te meer. Ik zag nog een artikel over Groupon. Maar ik denk dat we het gewoon moeten laten rusten. Het is eind van het jaar. De rest van de bendeleden zijn al aan de oliebollen en aan de drank. Dus laten wij ze maar gaan vergezellen. Luisteraars, hartstikke bedankt voor een jaar podcast luisteren naar ons. En wij vonden het leuk. Ik hoop dat we volgend jaar weer op jullie iPods en MP3-spelers en in auto's te horen zijn. Tot volgend jaar. beste wensen. Ja, de beste wensen. Doei.